ایک تو وہ ترتیب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروانا چاہتا ہے اور مقبول عند اللہ ہے, اللہ کے ہاں مقبول. ایک وہ ترتیب ہے جسے ہم سوچ کر کرتے ہیں یعنی, اور ہمارے خیال میں ہوتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکیں گے یعنی, اور یہ مقبول عند اللہ ہے نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے سر جی. اس بات کے یہ اس سوال دروازے کو بند کرتے ہیں. جس وقت کے این آر او پر آپ کے سارے علماء ساتھ کر رہے تھے جو دستخط گناہ کبیرہ تھا, سات علم کے ڈاکو چور اچکے بدماش مٹھائی گیر بتخور اور اس کے لیے اغواکار, اس کے لیے بتے کے لیے اور پیسوں کے لیے, وہ سب اس میں معاف ہو رہے تھے اور پر دستخط کر رہے تھے, ناروڑ پر دستخط کر رہے تھے. تو اس وقت یہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو بیٹھا ہے اور یہ تک عثمانی صاحب جو بیٹھا ہے اور رفیع عثمانی صاحب جو بیٹھا ہے, ان میں سے کسی کا بیان آیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہوا ہے؟ کوئی مجھے بتا دے. یہ تو تیرے مدرسے کا, تیرے مفتی کا, تیرے شیخ الحدیث کا دینی شعور اور فہم ہے. تو خبر آپ کو اگلے کو بھی اندازہ ہوا کہ اس کو تو مفاد عزیز ہے, اس کو تو دین عزیز نہیں ہے. بڑا ہوڑے بغیر رہتے تھا وہ کون ہوتا سوکھ ماتا واشی واجی صاحب انا بادشی دور سے پلانی سر الگ سرا ناشتہ واؤ خبریں کو لے دا وا دا خبریں وے یعنی اور جو کور تھا بار شما واہ سڑی چی ماں کور تجدے نہ آگا بجی لے گلی بھی یو دش کے پلاؤ لے گلی بھی یو پھر نہیں آگا لے گلی بھی اور زبیا چپ شما نوایا جس بریا جس وابیا اور تو شوایا پختون پاک نش لگانا آؤ کہنا کہنی پر شٹ دے کھلے نہ ہوتل پکار شوٹ کو لوگ ڈاٹے کے ماتا ویلے ویل میا سما تر گیت شو آپتا سب پتہ دا چار ہو کے راگ لو پورا بھائی میں کے شوٹکو لو قابل آگے لڑکے اور ماں لڑکے راگ لی تو تپوس کے بہو من موزا اس تپوس کو من سبحان اللہ جی. تو یہ دا خبریں بھی پوچھ دینا باقی سڑی تو پتہ لگے سیدھے سمرا ابو کے دے اور سمرا دے آگا دے دیکھ سمرا سا جا پروفیسر سچ بات ہے جس وقت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف نے کھڑا کیا اپنے سامنے, پورا مکالمہ حضرت شیخ نے ایک آیات صحابہ کے آخر میں لکھا ہے. عام طور سے چار مہینے لگائے ہوئے, سال لگائے ہوئے آدمی سے پوچھو کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس بیچارے کو نہیں پتا ہوتا اس نے پڑھا ہوا یا اس کو پتا اس کی معلومات. ساری وہ بڑے پڑھنے کی جگہ ہے, آخر میں اس نے کہا کہ میں اب آپ کو قتل کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ کو اپنی موت و زندگی کا مالک سمجھتا تو میں آپ کو معبود نہ بنا لیتا. اگر میں آپ کو موت و حیات کا, اپنی موت و زندگی کا مالک سمجھتا تو میں نے آپ کو معبود بنایا ہوتا نا. اس میں شہید کیا, اس نے شہادت سے پہلے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بعد اس کو کسی پر غالب نہ کر. وہ تو شہید ہو گیا, رات کو سوتا تھا چیخے مار کر اٹھ جاتا تھا, کون شہید, میں کیا جانوں شہید, کون شہید, شہید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا ہوا تھا, سو نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اور برا حال ہوا, پیٹ پھول گیا, حکیموں کو بلایا تو اس زمانے کے حکیموں کو بھی اللہ نے فہم دیا ہوا تھا, گوشت کا ایک دھاگا باندھ کر اسے کہا کہ نگل لو. نگل لیا, پیٹ میں پہنچا, پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے باہر نکالا. اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے کیڑے, کہا اب تیرے پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہیں. اور ایسی اس کی صحت تھی کہ سردیوں میں ایک شلوار قمیض میں پھرا کرتا تھا, اس کو سردی نہیں لگتی تھی. پھر اللہ پاک نے موت کے وقت زمہریر کا عذاب کھولا ہے. ایسی سردی لگی ہوئی تھی کہ 50 انگیٹیاں کمرے میں جلائی ہوئی تھیں لیکن وہ جل نہیں رہی تھی, اس کو گرم نہیں کر رہی تھی. پھر حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ ان سے بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھاتا رہتا تھا کہ باز آ جا, تو اس نے کہا کہ میں نے اب آپ کو اس لیے نہیں بلایا ہے کہ آپ مجھے اب اس طرح کی باتیں سنائیں, اس لیے بلایا ہے کہ دعا کریں گا میرا جلدی ختم ہو جائے, جان میری چھوٹے, جلدی میرا خاتمہ ہو, اس دعا کے لیے بلایا ہے. وہ سارے ظلموں کے باوجود اللہ کی طرح مدد نے وسیع ہو سکتا ہے, میری مغفرت ہو جائے. اس نے بصیر رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ اس کی مغفرت کا خطرہ ہو گیا ہے. تو حق بات کو اللہ والا نے جان کی بازی لگا کر کہا. تو یہ صورت حال ہے جی. جب آپ اس صورت پر جمیں گے اور حق کے اظہار میں ہمت کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگلوں کو اندازہ ہوگا کہ حق کے علاوہ اور کسی بات پر یہ صلح نہیں کرتے, ان کا کمپرومائز حق کے علاوہ کسی چیز پر نہیں آ سکتا. اس سے باطل دبے گا میرے بھائی, بات ہے سر دبائی گا پہلے باطل کو اندازہ ہو کہ حق کے مقابلے میں یہ آدمی جان تو دے سکتا ہے ایک پیسہ تک نہیں لے سکتا. یہ جان دینا تو اس کے لیے آسان ہے, مفاد دینا اس کے لیے جو ہے تو وہ موت ہے. اس پر باطل دبتا ہے, کفر اس پر دبتا ہے. ہاں جی سبحان اللہ. ٹیبو سلطان رحمتہ اللہ علیہ کی حراست تو شہادت کے اعزاز حاصل کرنے کے بعد گئی نا. آخری جب یہ اپنے کر رہا تھا مجالس, جسے آپ لوگ میٹنگ کہتے ہیں, آخری مجالس جب کر رہا تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ چاروں طرف کا سارا جو جال ہے, نیٹ ورک جو ہے, وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرا اس کا کیا نام تھا, میر صادق شیعہ تھا لیکن آگے تک پہنچ گیا تھا. اس لیے اس بات کو یاد رکھے اس میری نصیحت کہ عقیدے کا فرق جو ہے نا, اس کا ہر جگہ خیال رکھ رہے تم, بہت میٹھا ہو کر, بہت تابعدار ہو کر, بہت عاجز ہو کر, بہت خوش آمدی ہو کر تیری طرف بڑھے گا. اور اگر تو جال میں پھنس گیا تو آج نقصان نہیں اٹھایا, 10 سال بعد اٹھائے گا, 20 سال بعد اٹھائے گا. تو نے نقصان اٹھایا تو تیری اولاد نقصان اٹھائے گی, اور اتنا بڑا نقصان اٹھائے گی جیسا کہ ہوا ریاست میسور میں ٹیبو سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا, اور ریاست بنگال میں جو ہے سراج الدولہ کے ساتھ ہوا, اور خلافت بغداد کے ساتھ ابن الکمی کی وجہ سے ہوا. تو تاتاریوں کو اور ہلاکو کو, چنگیز خان ہلاکو کو ابن الکمی بلا کر لایا تھا. کرتے کرتے کرتے جس کا فیصلہ کن جگہ آئے گی تو اس جگہ یہ وار کرے گا, اور ایسا وار کرے گا کہ تیرا نام و نشان مٹا کر چھوڑے گا. اسے عباس شریف کو کسی نے کہا نا کہ فلانا اس بھی تمہارا قادیانی ہے, تو اس نے کہا یار میں اسے نماز تو تھوڑی پڑھاتا ہوں, اسے پولیس کا کام کرا رہا ہوں. ہمارے یہاں پر ایک افسر ریٹائر ہوا ہے, آئی جی تو نہیں بن سکا بےچارا, ہماری طرح فار تھا تو اس لیے نہیں بن سکا, اس سے جونیئر لوگ آئی جی ہوئے. اس نے مجھ سے کہا, تب تو پولیس میں آنے جانے والا تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ جس ضلع کے ایس پی کا دینی ہو اس ضلع میں ضرور فسادات ہوں. یہ فسادات کا اور افراتفری کا اور خاص طور سے دین والے لوگوں کے لیے افراتفری کا یہ بندوبست کرتا ہے, اور پولیس کے پاس تو جتنے غنڈے اور جتنے جرائم پیشہ ہیں وہ تو سارے ان کی معلومات میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آنے جانے والے ہوتے ہیں, مشورہ رابطہ کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی چھوٹو گینگ کی جگہ پہ لڑ نہیں سکے تو وجہ یہ ہے کہ بزدل ہوتے ہیں دلگان میں. رشپتہ رسول اللہ پوچھا سرا اور اگر دا غلط کارونہ کولو پوچھا سرا دلگان ہی غیرت پکے نہیں, ہمت نہیں, ہمت و غیرت پکے نہیں, وہ ہمت و غیرت چک نہیں کہ نا دا کچھ دنی من اللہ شوی نام مان. ڈاکٹر سیار صاحب ہمارا خلیفہ یاد آتا ہے نا, اس کا والد صاحب صحت میں سے بھی کمزور تھا. تین مفرونوں کے ساتھ کا مقابلہ ہوا ہے, وہ تین تھے, یہ ایک تھا اور ایک اس کے سیار کا بڑا بھائی تھا. تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں دو کو شوٹ کیا ہے, دو کو گرایا ہے, تیسرے نے افراد کھڑے کر لیے. تو وہ کہا کرتے تھے بچے سے کلا وقت راشی بہتا ہم اکڑ ڈر سکو نہ کی کلا وقت راشی نا بار ڈر نہ سکو. اللہ تعالیٰ مسرت صاحب کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک دفعہ چراٹ کے جو گوریلا کا مرکز ہے نا, اس کے برگیڈیئر تھے, اس نے کہا اس زمانے میں جاولا کا زمانہ تھا تو سیدر کے جلسے منصب بہت ہوتے تھے ہر جگہ, تو اس نے مسرت صاحب کو کہا کہ سیدر کا جلسہ ہمارے لیے کر لو. تو انہوں نے کہا کہ کر لیں گے جی, لیکن جلسے کا ہم معاوضہ لیں گے. اس نے مجھے سے کہا کہ ایک سیرت کی تقریر آپ نے کرنی ہے چراٹ میں. میں نے کہا اچھا, یہ صبح سویرے ہم روانہ ہوئے, تقریر میں نے کی تو تقریر کا معاوضہ اس طرح یہ مانگا تھا کہ آپ ایک جو ہے تو کمانڈوز کا پرفارمنس کریں گے اسلامی کالج میں, میرے کالج میں ایک پرفارمنس کرو گے. اس وقت شاید آپ اسٹوڈنٹ تھے, یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے کمانڈوز کا پرفارمنس نہیں یاد ہے. تو لے کر سات کمانڈوز کو لے کر آئے, مجھے ہی بلایا, میں گیا ہوا تھا. تو اس میں باقی چھ نے اپنے کارکردگی کی, تین ایک آدمی تختہ لے کر یہاں کھڑا ہوا, ایک تختہ لے کر وہاں کھڑا ہوا, ایک تختہ لے کر آگے کھڑا ہوا. تو اس کمانڈو نے جسٹ ماری, دو پر کونیاں ماری اور ایک پر اس نے پیر مارا اپنا, تینوں تختے توڑے اس نے ایک جسٹ میں. پھر جو ہے دو اینٹیں ایسے کھڑی رکھ کر اوپر تین اینٹیں رکھی اوپر نیچے, اس نے مارا اوپر سے اور تینوں اینٹوں کو توڑا ہاتھ سے مارا. خیر انہوں نے وہ کرتب کیے, بڑے اعلیٰ کارنامے انہوں نے کیے. پھر ان چھ کو ایسے کھڑا کیا, یہ ذرا بدن میں مضبوط تھے. پھر ایک کمانڈو کو نکالا گیا جو بدن میں ان سے ہلکا تھا, کمزور تھا بدن میں ہلکا تھا, گاڑی بس کی تھی مونچھیں بس کی. تو انہوں نے کہا اب یہ اکیلا ان چھ کا مقابلہ کرے گا, ان چھ کمانڈوز کا یہ اکیلا مقابلہ کرے گا. یہ جس وقت وہ چھ انہوں نے ایسے قدم اٹھایا نا, ایسے قدم انہوں نے اٹھایا اور ایک آدمی کے پاس کلاشنکوف جو اسی دوست نے کلاشنکوف ایسے کیا نا, ابھی اوپر اٹھی نہیں تھی, اس نے ایسے کیا اور ان کا قدم اٹھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ کلاشنکوف اس آدمی کے ہاتھ میں تھی. یعنی اتنی دیر میں اس نے جھپٹا مارا ہے اور کلاشنکوف اس نے چھین لی اور بس چھ پر اس نے جانی ہے کہ اب ایک بس مارتا ہے چھ کے جگہ نہیں. المؤمن القوی خیر و حب اللہ من المؤمن الضعیف. المؤمن القوی خیر, قوی مومن جو وہ بہتر ہے اور محبوب ہے اللہ پاک کے نزدیک ضعیف مومن کے مقابلے میں. را کافی کل خیر, خیر سب میں, ضعیف چارے میں بھی خیر ہے, وہ بھی مومن ہے اللہ کا بندہ ہے. نئے کہ یہ خطبے میں پڑھا کرتے ہیں سنا, المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اور زور نہیں لگا سکتے میں, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. زور لگانے کا دور گزر گیا, اس میں پایا نہیں ہم کیا کریں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا سائنا.